רק בתוך הלב רואים איך היינו אוהבים. פעם סוחר, פעם בוחר, סתם בן אדם חי בעולם. את לא רואה כמה כואב, אותך אוהב אותך אוהב